Здравейте! Тази програма ще ви помогне да се избавите от алергии. Алергична реакция възниква, когато естественият имунитет на тялото реагира неблагоприятно на вещество, което човек поглъща, вдишва или докосва. Всичко това причинява определени симптоми и може би в момента страдате от някои от тях. В много от случаите можем да използваме хипноза, за да се освободим от тези реакции. Ако състоянието ви обаче не започне да се подобрява, е по-добре да се консултирате с лекар. За гарантиран резултат, слушайте записите с слушалки всеки ден в продължение на месец. Преди да започнем, намерете най-удобното място, където можете напълно да се отпуснете. Заемете удобна за вас поза, положение на тялото. Обърнете внимание на дишането. Добре. И сега просто дълбоко вдишвайте. И издишвайте. Чувствайте се по-удобно. Дишането започва да се забавя. Става дълбоко. И дори просто се отпуснете. Подобно на състоянието, което изпитвате преди заспиване. Звуци и усещания се разтварят, разсейват, разтапят, разпръскват, разнасят напълно и трайно. Отпускане все по-дълбоко и по-дълбоко. Можете да почувствате пълна релаксация във всеки един момент. Сега. И се отпуснете. И затворете очи, ако те още не са затворени. Почувствайте и изпитайте усещане на безопасност и сигурност. Вдишвайте дълбоко, издишвайте бавно. И така нататък. И така нататък. И така нататък. Отново и отново, отново и отново. И сега се фокусирай само върху гласа ми, само върху гласа ми. Изхвърли всички странични мисли. Всички странични мисли отиват настрани. Сега обръщай внимание на различните части на тялото. Една по една, стъпка по стъпка, сантиметър по сантиметър. Искам да отпускаш всеки път с всяко вдишване и издишване, мускул по мускул, всеки нерв, всяка клетка на тялото ти, докато една или друга част се изпълни със силна, но в същото време съвсем приятна и замайваща тежест. Първо, нека насоча вниманието ти към пръстите на ръцете, дланите, китките. Усети тези части на тялото си и всяко напрежение в тях. Сега отпусни мускулите. Отпусни се удобно и много, много дълбоко. Когато мускулите са отпуснати, насочи вниманието към краката си, стъпалата, глезените, пръстците и по-високо до самите бедра, като за миг ги напрегнеш, ако това е необходимо, и след това отпускаш и всеки мускул в краката и стъпалата се разтваря в дълбоко отпускане. И сега нека преминем към областта на корема и гърдите, която става все по-спокойна с всяко издишване. С всяко издишване ти освобождаваш частите на тялото и напрежението се стича като пясъка на пясъчен часовник. Отива си, оттича се от раменете, шията, кожата. Ти си напълно отпуснат. Ти си напълно отпусната и продължаваш. Продължаваш да потъваш. Продължаваш да потъваш все по-дълбоко. Продължаваш да потъваш все по-дълбоко и по-дълбоко. Продължаваш да потъваш все по-дълбоко и по-дълбоко в отпускане. Все повече и повече. С всяка дума, която казвам, се отпускаш двойно повече. Всеки път, като мислено си повтаряш все по-дълбоко и по-дълбоко, все по-дълбоко и по-дълбоко, все по-дълбоко и по-дълбоко. И сега искам да си спомните някое място, където сте били напълно отпуснати и спокойни. И всичко е било леко и лесно. Леко и лесно. Удобно и отпуснато. Спокойно и отпуснато. И сега ще преброя от 10 до 1 и ще откриете, че се отпускате все повече и повече с всяко следващо число, докато броя. Десет. Пълно умиротворение между ума и тялото. Вие сте отворени, свободни за нови усещания. Пълно удобство. Девет. Потапяме се все по-дълбоко и по-дълбоко. Чувствате се уравновесено, балансирано, безопасно, надежно, сигурно. Отпускането преминава през цялото тяло. 8. Навлизане по-дълбоко и по-дълбоко. 7. Бавно и леко. Всеки дъх се забавя. 6. По-дълбоко и по-дълбоко. 5. Тялото е отпуснато. Тежко. Уморено. 4. С всяка дума все по-дълбоко и по-дълбоко. 3. Никакви грижи. Нищо не те безпокои. Съсредоточи се само към гласа ми. 2. Най-дълбоката точка на отпускане. И това усещане се удвоява, когато се приближаваме до едно. Спокойно си отдъхваме. Изхвърлете мислите, проблемите. За да може хипнозата да помогне ефективно да се справим с алергиите, е полезно да се узнае малко повече за това как функционира тялото и как се предпазва от чужди тела. Кръвта отделя чиста течна лимфа в мрежа от канали, които образуват лимфната система. Лимфата носи милиони имунни клетки, които къпят всички клетки на тялото. Сред тях съществуват специални вещества, антитела, които разпознават чужди тела в организма. Телата, които причиняват алергии, се наричат антигени. И когато антителата ги намерят, те се прилепват към тях, като служат за знак, за маркер на защитните клетки, така че да могат да откриват и унищожават чуждите тела. В същото време организма произвежда огромно количество определени антитела, за да се справи с бъдещи заплахи. Антигените произвеждат хистамин, което от своя страна води до алергични симптоми. И под хипноза ние ще обединим усилия да помогнем на клетките да се справят с ефектите на антигените. И сега искам да си представиш, че си в скута на природата. Ела с мен. Ела с мен. Ще ти го опиша, след което ти ще си го представиш. Твоето подсъзнание. Докато все по-дълбоко и по-дълбоко се потапяш. По-дълбоко в това лечебно хипнотично състояние. Така че представи си красив летен ден, в който се скиташ по селските пътеки. Това е един от онези дни, когато не е нужно да правиш нищо. Безметежен ден. Просто се наслаждаваш на спокойните пейзажи. Може би приятен лек бриз. Диви цветя, които растат по полето, край бреговете на румолещ ручей. И красиво, ясно синьо небе. Небето е точно този цвят, безметежен и син. Напълно безкраен, който обичаш най-много. И наоколо е тъй спокойно, че решаваш да седнеш на тревата близо до потока и да се порадваш на гледката. Водата е толкова прозрачна. Въздухът е толкова кристално чист и свеж. И сте спокойни и отпуснати. Настанете се още по-удобно. Ако мислите започнат да те отвличат някъде надалеч, това е нормално. Никой нищо не иска. Никой няма нужда от нищо. Нямаш в момента абсолютно нищо за правене. Така че отпусни се, успокой се и нека мислите отидат някъде далеч, далеч. Отпусни се. Ставаш все по-сънлив. С всеки дъх. Все повече се отпускаш и успокояваш. Докато мислите ти бродят някъде далеч, надалеч, надалеч, ти се отпускаш все повече и повече. А сега, докато тялото продължава да си почива, вслушайте се отново в гласа ми. И искам да си представите, че сте много силен човек. Имате ранг, да речем, на армейски генерал или капитан на кораб. И сте силен и влиятелен. И можете да правите всичко, което поискате. Можете да станете наистина голям или толкова мъничък, че да бъдете отнесени от полъха на вятъра и да се озовете вътре в тялото си. Да обедините силите си с ума си. Искам да гледате внимателно какво се случва. Да наблюдавате от творческата стая, която се намира във вашето подсъзнание. Гледайте какво се случва. Вижте как работи нервната система. Вие виждате как тези злодеи пълзят из тялото ви и поради това може би кихате, дишате трудно или може би имате някакви други симптоми, които ви притесняват. Обърнете внимание на броя им. И сега вашите антитела ще влязат в действие. Ще се заемат за работа. Те са готови да пленят, атакуват и унищожат антигенните клетки. Всичко е добре. Съсредоточете се върху образите в главата си. Погледнете битката. А може би изобщо няма да успеете да я видите, защото антителата ви работят. Работят бързо и ефективно. Работят бързо, ефективно и сега унищожават антигените и неутрализират влиянието им. И аз ще замълча за няколко мига, за да можете наистина да усетите как се справят с антигените, как неутрализират влиянието им. и да не е неспокойно и добре. Дишам свободно. Аз не кихам. Тялото ми е силно и издръжливо, способно да преодолее всяка алергична реакция. Заобиколен съм от лечебна енергия, която подхранва и поддържа имунната ми система. Всеки мой дъх ме изпълва с жизненост и сила, без неудобствата на алергията. Освобождавам целия страх и напрежение, като позволявам на тялото естествено да възстанови баланса си и да се възстанови. В хармония съм с природата и тялото ми реагира положително на света около мен. Вдишвам чист, свеж въздух, който ме ободрява и зарежда с енергия, без алергени. С всеки удар на сърцето си изпълвам с чувство на спокойна увереност, способността на тялото ми да се лекува. Привличам само положителни енергии и здраве в живота си, без да оставям място за алергични симптоми. Моята имунна система функционира оптимално, като ефективно ме предпазва от всякакви алергии. Моята имунна система функционира оптимално, като ефективно моята имунна система от всякакви функционира оптимално. Като ефективно благодарен съм за мъдростта на тялото си да ме предпази от вреда и дискомфорт. Избирам да се съсредоточа върху жизнено здраве и благополучие, като се отърва от всякакви алергични ограничения. Доверявам се на вродената интелигентност на тялото си, за да реагира правилно на околната среда. Освободен съм от хватката на алергиите. Възстановявам живота си с увереност и жизненост. Всеки ден ставам по-силен и по-устойчив срещу алергени, като изграждам защитен щит. Подхранвам тялото си с полезни храни и мисли. Укрепвам се срещу алергии. Умът ми е мощен съюзник в преодоляването на алергиите, защото насочва тялото ми към съвършено равновесие. Аз съм в мир с тялото си. Позволявам му да съществува хармонично и без алергени. Освобождавам всички минали преживявания на дискомфорт прегръщайки бъдеще изпълнено жизненост, здраве и енергия. Аз контролирам реакцията на тялото си към алергените, като го насочвам към здраве и жизненост. Днес и всеки ден потвърждавам способността на тялото си да процъфтява необременено от алергии. Днес и всеки ден потвърждавам способността на тялото си да процъфтява необременено от всеки ден. Днес потвърждава и всеки способността на тялото си потвърждава да процъфти способността на тялото си да процъфтява необременено от алерги. Всичко е чудесно. Всичко е чудесно. Леко е да се диша. Очите не сълзят. Всичко е чудесно. Сега си представете, че сте абсолютно здрави. Всички системи в тялото ви работят хармонично, уравновесено. Ако сте кихали или очите ви са сълзяли, или имате кожна алергия, представете си, че галите животно и в същото време дишате без никакви проблеми. Ако сте имали сен на хрема, представете си себе си в градината, където дишате леко, леко, леко и свободно дишате. Спокойно. Не кихате. Очите ви не сълзят. Вие сте спокойни и ви е добре. Всичко е просто чудесно. Спокойствие. Леко и свободно дишате. Спокойно. Не кихате. Очите ви не сълзят. Вие сте спокойни и е много добре. Всичко е просто чудесно. Спокойствие. Леко и свободно дишате. Спокойно. Не кихате. Очите ви не сълзят. Вие сте спокойни и е толкова добре. Всичко е просто чудесно. Спокойствие. Всеки следващ път, когато чуеш гласа ми, за теб ще бъде още по-лесно и по-лесно да се отпуснеш. И твоето въображение ще работи по-силно и по-ясно. Така че подсъзнанието ти да може да свърши работата си, за да се освободиш от алергиите завинаги. Ще потъваш в хипнотичното състояние два пъти по-бързо и по-дълбоко всеки следващ път, когато чуеш гласа ми и моите предложения ще ти донесат все повече и повече полза. След няколко мига искам да привлека вниманието ви към вашето тяло. Почувствайте как енергията започва да тече и тялото, цялото тяло и ума постепенно и отново се завръщат към будното състояние. Бъдете готови. Веднага, щом преброя до 5, щом стигна до 5, да отворите очи и да се чувствате страхотно и леко. 1. 2. 3. 4. 5. Отворете очите си и се почувствайте чудесно, спокойно, страхотно и леко. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи. Вие се чувствате спокойно и добре. Не кихате. Очите ви не сълзят. Можете да дишате леко и свободно. Всичко е чудесно. Всичко е добре. Вие се чувствате спокойно и добре. Леко, не кихате. Очите ви не сълзят. Можете да дишате леко и свободно. Всичко е просто чудесно. Всичко е добре. Всичко е чудесно. Можете да дишаш и свободно.